دونوں قوموں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. یہ مختلف اقوال ہیں. سزا کی نوعیت بھی ایکا والوں کے اوپر یا عذاب یوم ذلہ صاحبان کے عذاب سے وہ مبتلا ہوئے, اور ان کے بارے میں مدین والوں کے بارے میں چیخ کا ذکر ملتا ہے. دو قسم کی سزائیں ملی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی قوم ہو اور دو خطوں میں آباد ہو, ہو سکتا ہے کہ جدا جدا قومیں ہوں اور ایک نبی کو اللہ نے دونوں کی طرف مبعوث فرمایا. مشہور تو یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس گزارے تھے اور جن کی بیٹی سے نکاح کیا تھا. تورات کے اندر اور دوسری کتابوں میں ان کا نام حباب بھی آتا ہے. شعیب کا تلفظ حباب سے کرتے ہوں, تیرو کا لفظ بھی آتا ہے. بعض مفسرین نے اور مورخین نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ وہ شعیب علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے جن کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام رہے. وہ بھی اللہ کے برگزیدہ انسان تھے. بہرحال مشہور یہی ہے, شعیبی سے کلیمی دو قدم ہے. مشہور تو یہی ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو مدین کی طرف قوم مدین بستی بھی ہے, شہر بھی ہے مدین. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مدین کے اندر جس مقام میں موسیٰ علیہ السلام آ کر کے ٹھہرے تھے وہاں ابتدا میں, اس مقام میں وہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے جہاں آ کر کے وہ بھوکے پیاسے آ کر کے وہ کنویں کے کنارے پر ٹھہرے تھے, تو اس مقام میں تو اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے. تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو, کیونکہ وہ اسی خاندان سے تھے, یہ مدین کی اولاد میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام, تو انہوں نے اپنی قوم کو وہی بنیادی بات کی تبلیغ کی جو اللہ نے سارے نبیوں کے ذریعے مختلف قوموں تک اس کو پہنچایا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو. آگے آپ دیکھیں گے کہ قوم نے کیا کیا جواب دیا اور شعیب علیہ السلام کی کس طرح انہوں نے حوصلہ شکنی کی اور کس طرح انہوں نے ڈٹائی سے کام لیا اور بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کی. یہ سارا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور اس میں ایک طرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے آپ کے ماننے والوں کے لیے, اور ایک طرف توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے, جرت دلائی جا رہی ہے, تشجیع علی تبلیغ. ان واقعات کو سامنے رکھ کر تمہارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے, جرت ہونی چاہیے. دیکھو اللہ کے ان پاک بندوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھا کر اللہ کا پیغام اور اللہ کی توحید کا مسئلہ لوگوں کو سمجھایا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. تو کہا انہوں نے, اے میری قوم کے لوگوں, عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود, مستحق عبادت کا کوئی الہ نہیں, اسی کی عبادت کرو. خالق مالک مربی موتی نافع زار متصرف فی الامور علیم کل قادر مطلق, خدا کے سوا کوئی نہیں, وہی مستحق عبادت ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں, حرام ہے, شرک ہے اور بغاوت ہے خدا کی جو اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے. اور یہ بہت سخت قبیح بیماری ہے جو ساری قوموں میں پائی گئی ہے اور آج بھی دنیا میں اکثر و بہتر انسانوں میں پائی جاتی ہے, یہ قبیح بیماری شرک اور کفر والی. تو سب سے پہلے تو اس بنیادی عقیدے کی تو تلقین کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مکی زندگی کا اکثر حصہ اسی میں گزارا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ہر محفل میں, ہر مقام میں, ہر آدمی جو ملا اس کو یہ بتا, اللہ کی وحدانیت کو مانو, فلاح پا جاؤ گے. اور باقی نبیوں نے بھی پہلے یہی سمجھایا کیونکہ یہ بات جب سمجھ میں آ جائے پھر آگے شریعت تو بعد میں آئے گی, تو بعد کی چیز ہے. اگر بنیاد ہی خراب ہے یعنی تو پھر آگے عمارت نہیں چل سکتی, بن ہی نہیں سکتی وہ عمارت, اس کے اوپر قائم ہی نہیں ہو سکتی. اللہ کا فرمان ہے من یعمل من الصالحات وهو مؤمن بلا کفران لسائی, جو بھی نیک اعمال کرے گا جس قسم بھی کے بھی ہوں بشرطے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے. پہلے بنیاد تو ساری ایمان اور توحید پر ہے, تو ایمان ہی اگر خراب ہے, شرک سے آلودہ ہے, کفر ہے پایا جاتا ہے, نیکی کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی وزن نہیں ہے اس نیکی کا, نہ اس کی مقبولیت ہے, نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, بلکہ برعکس ہی نتیجہ نکلے گا جو بھی نکلے گا. اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے کوئی اس کے سوا الہ اور معبود نہیں ہے. یہ تو بنیاد تھی, اس کے علاوہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی بیماری بھی رہی ہے جس سے اللہ کے نبیوں نے منع کیا. قوم لوط میں سڈیمی اور لواطل جیسی بے حیائی تھی, اللہ کے نبی نے بڑے زور شور سے اور نہایت ہی قوی طریقے پر اس سے منع کیا لوگوں کو, لیکن باز نہیں آئے, یہاں تک کہ تباہ اور برباد ہو گئے. اور اسی طریقے سے کسی میں تکبر تھا, کسی میں غرور تھا, اور کسی میں عیاشی تھی, کسی میں فضول خرچی کی بیماری تھی, کسی میں اکڑ تھی, طرح طرح کی بیماریاں تھی لوگوں کے اندر, قوموں کے اندر. اللہ کے نبیوں نے ان بیماریوں سے بھی آگاہ کیا ہے اور ان سے روکنے کی کوشش کی ہے. قوم شعیب کیونکہ یہ شاہراہ عام پر ان کی آبادیاں اور بستیاں تھیں, یہ تجارت پیشہ لوگ تھے, ان کی تجارت دور دور پھیلی ہوئی تھی اور یہ کاروبار کرتے تھے, تو کاروبار اور تجارت کرنے کے اندر ان کے اندر یہ قباحت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ماپ اور تول میں کمی بیشی کرتے تھے, جو بہت ہی مہلک خطر بیماری ہے, بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے تھے. لہذا اللہ کے نبی نے ان کو قرار کیا ولا تنقص المکیال والمیزان, ماپ تول میں بل کمی نہ کرو. تجارت میں یہ ڈلی مارتے تھے, ماپ تول میں کمی کرتے تھے, تو یہ بیماری تھی. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو آپ نے تاجروں سے فرمایا یا معاشر التجار قد ولیتم امرین خلقت الامم سالفۃ قبلکم وکما قال, اے تاجروں کے گروہ, تم دو چیزوں کے والی اب بنے ہو جس میں پہلے کئی قومیں تباہ ہو چکی ہیں. یاد رکھو الکیل والمیزان, یہ دو چیزیں, یہ ہیں ماپ اور تول. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح اور بھی کئی قومیں, حضور نے جمع کا صیغہ فرمایا, کئی قومیں اس بیماری میں ہلاک ہو چکی ہیں, خبردار رہنا, ماپ تول میں کمی نہ کرنا. سورہ متففین میں اسی بات کو سمجھایا گیا. سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے یہ ترازو کیوں مقرر کیا ہے, اللہ تطغوا فی المیزان, ترازو کا مقرر کرنا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ بے انصافی نہ ہو کسی کے ساتھ. حضور جب کوئی چیز کسی کو دیتے تھے تو تولنے والے سے کہتے تھے زین ور جا, تولو اور کوئی زیادہ ہی دو, کمی نہ کرو, تھوڑا سا زیادہ ہی دو, کمی نہ کرو. یہ ماپ اور تول میں ہی, یہ بیماری جیسا قدیم زمانے میں تھی آج بھی ہے, پیمانوں کے اندر بھی لوگ دھوکا کرتے ہیں, اور یہ گز اور میٹر کے اندر بھی دھوکا ہوتا ہے. آج آپ کے ہم یہ چاہتے ہیں, نام میٹر کا لیا اور دیا گز کے ساتھ, یہ ڈیڑھ انچ تو ایسے ہی ہو گیا, تو ناواقف لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا, یہ تو حرام ہے. اور پھر گز کو ماپتے وقت کھینچ تان کر اس کو 18 کا 19 بنا دیا, اور جب گھر میں جا کر کے وہ پیمائش کرے گا تو وہ تو 18 انچ نکلے گا, تم نے 19 انچ بنا کر دیا, یہ تو حرام ہے, کمائی بھی حرام ہے, بے برکت ہے, کوئی اس کا فائدہ صحیح نہیں ہوگا. مال حرام کر طبیعت شادیوں میں اڑا دو, چاہ میں اڑا دو گے ٹیپ ٹاپ میں اڑ جائے گا، بیماری لائق ہوگی، اسی میں گیا ڈاکٹر کی نظر ہو گیا، کوئی اور حادثہ آیا اسی کی نظر ہو گیا، تو بنیاد ہی خراب ہے. تو یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے ماپ تول. حضور کا فرمان ہے آتے کل دی، ہر آدمی کو اس کا حق دو، دیکھو کسی کا حق نہ کرو. یہ ایسی ہے کہ یہ جب تک صاحب معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ایسا سخت معاملہ خدا کے معاملے میں بتائی تو اللہ معاف کر لے گا، کیا ہے معاف کر لے گا، توبہ کیا معاف کر دی، یا توبہ سے معاف نہیں ہوتا. یا تو اس کا حق دو گے وہ راضی ہوگا تم سے کسی طرح تو معاف کر دے گا، ورنہ نہیں. قیامت کو بھی یہ معاملہ بہت خطرناک پوزیشن میں ہوگا. حضور نے آخری مرتبہ حضرت فضل ابن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کی وفات سے دو تین دن پہلے جو ممبر پر تشریف فرما ہوئے تھے آخری مرتبہ، اس کے بعد آپ نے کوئی واضح نصیحت نہیں کی. اس میں یہی بات بھی آپ نے فرمائی تھی، اے لوگو اگر مجھ سے اتنے لینا ہے کوئی درہم دینار کوئی آج لے لو، قیامت کا معاملہ دشوار ہوگا. یہی بات فرمائی، کسی کا لین دین ہے یہاں ہی اس کو ختم کر دو، وہاں پر معاملہ مشکل ہو جائے گا. لوگوں کو سمجھا دیا، مردوں کے مجمع میں پھر عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، وہاں بھی اس قسم کی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں تاکیداً فرمائی تھی ان میں ایک یہ مسئلہ تھا کہ کسی کا حق حقوق ہے اس کو ادا کر دو، کل قیامت کو مشکل بن جائے گی، پھر وہ دے نہیں سکو گے. تو فرمایا کہ مطول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں تم کو بہتری میں اور آسودہ حالی میں دیکھ رہا ہوں. تجارت کرتے ہو، کمائی ہے، آمدنی ہے، ہر چیز ہے، تو جب ہر چیز میسر ہو انسان کو، پھر کسی آدمی کہا کہ کیوں کوئی ضائع کرے، تنگی تم پر نہیں، میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں تم کو کہ تم تجارت کر رہے ہو ٹھیک تھا، معاملات کر رہے ہو، کمائیاں ٹھیک ہیں، تو پھر لوگوں کے حق کیوں ضائع کرتے ہو؟ مجھے خطرہ ہے کہ گھیرنے والے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، جو گھیر لے ایسا پھر جس سے نکلنا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا. خطرہ ہے کہ اگر تم نے یہ بات نہ چھوڑی، پہلے تو وہ شرک کفر والی بات ہے اور پھر یہ اخلاقی بیماری، لوگوں کی حق تلفی کرتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے. ویل للمطففین کے لفظ سے بھی اللہ نے بات سمجھائی ہے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے کرولنے والوں کے لیے. پھر ان کی عادت یہ ہے دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنا حق لینا ہو تو پورا پورا لے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو معاف کر یا تول کر دینا ہوتا ہے تو کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں اور وہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر کے بتلاتے ہیں اور دھوکھا کرتے ہیں. پیمانوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کہا کہ یہ پیمانہ ٹھیک ہے، یہ چار سر کے، حالانکہ وہ پونے چار سر کا پیمانے، اس طریقے سے بٹے کے اندر، پتھروں کے اندر، تولوں کے اندر خرابی کرتے ہیں. تو سیر کا جو ہے وہ تین پاؤ کا بنا کر رکھا ہوا، سمجھیں گے، گھڑی جو ہے وہ کم بنائی ہوئی ہے، اور لینے کے وقت وہ زیادہ وزن والی دوسرے سے لے لیا جائے جس طریقے سے. تو یہ سب باتیں حرام اور ناجائز ہیں. فرمایا میں تم کو بہتری میں دیکھتا ہوں، آسودہ حالی میں دیکھتا ہوں، مجھے خوف ہے تم پر کہ کہیں بڑے دن کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤ اگر اس بات کو نہیں چھوڑو تو. اے میری قوم کے لوگوں، پورا پورا کرو معاف اور تول کو انصاف کے ساتھ، کسی پر ظلم اور تعدی نہ کرو، خدا کا قانون یہی ہے. تا تب خسن نہ سکیا، لوگوں سے ان کی چیزوں کو کم نہ کرو، اور دیکھو زمین میں فرد کرتے ہوئے مت چلو، خدا کو فساد پسند نہیں. شرک کفر بدعات غلط رسومات حقوق تلفی اور ظلم یہ سب فساد کے لرز ہے، اور خدا کی توحید کو ماننا اور شریعت کے قانون کی پابندی کرنا یہ اصلاح ہے. انسان شرک کی پابندی اصلاح ہے، قوانین خداوندی کو توڑنا اور اس کے خلاف چلنا یہ سب فساد فی الارض ہے. آج دنیا میں فساد فی الارض عام، کھیل تماشے میں حق تلفی ہے، حرام کاری ہے، جوا بازی ہے، رشوت ہے، لوگوں کے حق کو ضائع کرنے والی بات ہے، فضول رسومات ہیں، یہ سب فساد فی الارض کی نشانی ہے۔ ڈاکہ ہو، چوری ہو، زنا، قتل ہو، یہ تو فساد فی الارض کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فساد پسند، واللہ لا یحب الفساد، خدا فساد اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عدل، انصاف، یعنی امن، لوگ امن میں رہیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ تو عدالتوں میں زیادتی، ججوں کے ہاں زیادتی، وکیلوں کے ہاں زیادتی، یعنی قانون میں زیادتی، ہر طریقے سے زیادتی جب نظر آئے گی آپ کو، انصاف نظر نہیں آئے گا۔ ایک بہت بڑا اصول حضرت شعیب علیہ السلام نے بتلایا، جو کمال درجے کا اصول ہے، بقیت اللہ ہے، باقی چھوڑا ہوا اللہ کا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا باقی چھوڑا ہوا کیا مطلب ہے؟ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو چیز تمہارے لیے اللہ نے باقی چھوڑی ہے، وہ اسی کے اندر ہی بہتری ہے، وہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو چیز تمہارے پاس رہے گی بابرکت اور صحیح، وہی چیز ہوگی۔ اگر حقوق متعلق ہوں گے وہ چیز بابرکت نہیں ہوگی، وہ حرام ہوگی، مکروہ ہوگی، ناجائز ہوگی، بے برکت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اس مواخذہ ہوگا اس پر۔ یہ اصول ہمارے لیے بھی، بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا باقی چھوڑا ہوا تمام حقوق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی، حج، عمرہ، غریب غربا، اقربا، رشتہ دار، جو بھی مسکین، مسافر، جس کا حق ہے وہ تمام ادا کر کے جو تمہارے پاس رہے گا وہی بہتر ہوگا۔ اگر حقوق متعلق ہوں گے اور تمہارے پاس دولت جمع رہے گی تو اس پر لعنت برسے گی، مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ یہ اصول اللہ نے بتلایا، یہی اصول ہے، بابرکت وہی مال ہوگا۔ سب حق، فرض، واجب جتنے بھی ہیں ادا کر لو، پھر جو تمہارے پاس بچ کر رہے وہی اللہ کا باقی چھوڑا ہوا مال، وہ اللہ کی رحمت مہربانی ہے اور وہ تمہارے لیے جائز ہے، اسی میں برکت ہوگی۔ اگر ایمان ہے تو پھر تو یہی ہے، پھر تو حرص لالچ والی بات نہیں ہوگی، جو ہمارا صحیح اور جائز حق ہے وہی ہمارے پاس رہے، کسی کا مال ہم نہ کھائیں۔ اب زکات جس مال میں سے دی ہے وہ تو سارا مال ہی مشتبہ اور مشکوک ہو گیا ہو، قربانی اس میں سے نہیں ادا کی، صدقۃ الفطر نہیں ادا کیا، مسکین کا حق نہیں دیا، مسافر کا حق نہیں دیا، اقربا کا حق نہیں دیا، بھوکے پیاسے ان کا حق نہیں دیا، تمہارے مال میں برکت کیسے آئے گی؟ بقیت اللہ ہے، خیر الرقم والا تو مال ہی نہ ہوا، وہ غیر کا حقوق متعلق ہے اس کے ساتھ۔ اور دیکھو، مان علیکم بحفیظ، اے لوگو، میں کچھ نگہبان تو نہیں ہوں تم پر، میرا کام تو نصیحت کرنا ہے، میں زبردستی تو تم سے عمل نہیں کراؤں گا، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، میں کوئی نگہبان اور محافظ ذمہ دار تو نہیں ہوں، میرا کام ہے تبلیغ کرنا اور اللہ کا حکم پہنچانا، سو میں نے وہ کر لیا ہے، خیرخواہی کا حق ادا کر لیا، ہر نبی ایسا کہتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ قالو کہا انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو چاہیں بے شک تو بڑا بردبار اور نیک چلن ہے. کہا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں یہ بتلاؤ اگر میں کھلی بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو روزی دی ہو اپنی طرف سے اچھی روزی اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں ان چیزوں کی طرف جن سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں نہیں چاہتا مگر اصلاح جتنی طاقت رکھتا ہوں میں اور نہیں توفیق میرے اندر مگر اللہ کے ساتھ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے. وہ یا قوم ہے میری کو لا یجرمنکم میری مخالفت کو آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ پہنچے تم کو وہ چیز جو پہنچی تھی نوح علیہ السلام کی قوم کو یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم کو اور نہیں لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور. اور اے لوگوں بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے پھر رجوع کرو بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ابتدا میں ان کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور ماپ تول کے اندر کمی سے اور لوگوں کے حقوق ضائع کرنے سے منع فرمایا. ان دونوں باتوں کا ذکر کیا ایک اعتقادی طور پر گندی اور ناپاک چیز ہے دوسری اخلاقی طور پر. دونوں چیزیں گندی ہیں ناپاک ہیں. کسی کا حق ضائع کرنا اور سب سے زیادہ گندگی اور ناپاکی تو شرک اور کفر کی وجہ سے ہے. اس سے منع کیا اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ جو لوگوں کا صحیح حق ہے اس کو ادا کرنے کے بعد جو چیز تمہارے پاس اللہ تعالیٰ باقی چھوڑے گا وہی چیز بہتر ہوگی تمہارے لیے اور مفید ہوگی اور اسی کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ جو تبلیغ تھی اس کا جواب قوم نے یہ دیا. ان کا جواب یہ ہے نہایت ہی بےہودہ اور اشتعال انگیز اور قبیح جواب ہے. ہود علیہ السلام کی تقریر کتنی پاکیزہ تھی اور کتنی عمدہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. غیر اللہ کی پرستش نہ کرو صرف اللہ کی عبادت کرو ماپ تول میں خرابی نہ کرو. اس میں کون سی ایسی بات تھی. لیکن قوم کا جواب دیکھیے کالو یا شعیب وہ کہنے لگے وہ لوگ اے شعیب اصلاتوں کا کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے تجھ کو کہ تو ہم کو منع کرے ان چیزوں سے. دو چیزوں سے دونوں چیزوں کے بارے میں نماز کا تان دیا تیری نماز یہ کہتی ہے تجھ کو کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو یا اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہیں تصرف کرنا چھوڑ دیں. کیا تیری نمازیں یہ کہتی ہیں. نماز کا تان کیوں لیا. نماز سے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز سے خاص نماز مراد نہیں ہے بلکہ تقدس مراد ہے. تیرا بناوٹی تقدس تو نبی بن گیا ہے اور اس کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک تقدس کا خول تو نے پہن رکھا ہے، تو پھر اس کی بنا پر ہم کو منع کرتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے ہی چھوڑ دو اور اپنے مالوں میں تصرف کرنا ہی چھوڑ دو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز سے مراد نماز ہی ہے، اور وہ تان اس لیے دے رہے کہ شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ سارے اللہ کے نبی کثرت سے نماز پڑھتے تھے. شعیب علیہ السلام بھی ان پاکیزہ لوگوں میں ہیں جو نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے. تو جو بے دین اور ملحد معاشرہ ہوتا ہے وہ اس نیکی کی بات کو پسند نہیں کرتا اور تان دیتا ہے. تو نماز تو ایک بے حد اللہ کا قرب دلانے والی اور سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور وہ بہت سی پاکیزہ چیزوں پر مشتمل ہے، لیکن ایسے لوگ اس کو ہی تان بناتے ہیں. یہ تان کے طور پر تھا، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، تو اپنی نمازیں پڑھتا رہے تم ہی کیا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں جس طرح چاہیں تصرف کریں. بڑا نمازی بنا ہوا ہے، یہ نماز کا تان. تمام بے دین معاشروں میں یہ بات ہوتی ہے، ان میں بھی یہی بات تھی. آج بھی یہ بے دین معاشرے میں یہی ہے، جو نماز پڑھے گا اس کو آج بھی لوگ تان کریں گے، اسی طرح تان کریں گے جیسے شعیب علیہ السلام قوم کے لوگوں نے کیا تھا، اور اس کو نماز کا حیضہ ہو گیا. ایمان کی بات کرو جی تو توحید کا حیضہ ہو گیا، نیکی کی بات کرو کہتے لو جی اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، نمازوں کی بیماری لگی ہوئی ہے. یہ تو شعیب علیہ السلام پر بھی یہی تان کیا، تان کے طور پر بیماری لگی ہوئی ہے نماز کی، تم نمازی بنا ہوا تھی، تیری نمازیں کیا یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے طور طریقے چھوڑ دیں اور مالوں میں تصرف کرنا چھوڑ دیں. تو یہ تان کے طور پر انہوں نے کہا، اور دونوں چیزوں کا ذکر کیا. دونوں چیزوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا تھا، ایک اعتقادی ہے اور دوسرا اخلاقی ہے. شرک اور کفر اعتقادی بات ہے، تباہ کن ہے، مہلک ہے، سخت مضر ہے، اور دوسری اخلاقی بیماری ہے کہ لوگوں کے حق کو ضائع کرنا بڑا ظلم ہے، تعدی ہے. دونوں باتوں سے شعیب علیہ السلام نے منع کیا. تو تان میں یہ کہا کہ تیری نہ ہو، تو اپنی نمازیں پڑھ، تم اس سے کیا، ہم اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے کو چھوڑیں گے نہیں. جو ہم رسومات ادا کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں ترک کر سکتے، اور مالوں کے اندر بھی تو ہم پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. جس طرح ہمارا جی چاہے گا ہم تصرف کریں گے ان کے اندر. اور نہ پھالا، یہی نمازیں روکتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں اپنے مالوں میں تصرف کرنا. ہم خود کماتے ہیں، ہماری کمائی ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو کمی بیشی کریں اس کے اندر. بے دین اور سرمایہ دارانہ ذہنیت یہی ہے جو آج بھی موجود ہے، اسی طرح جیسے شعیب علیہ السلام کے زمانے میں. کیونکہ اللہ تعالی کے جو پیغمبر اور نبی ہیں وہ مال کے بارے میں بھی ہدایت دیتے ہیں، آسمانی شرائع عقیدے کے بارے میں بھی اور اخلاق کے بارے میں بھی ہدایت دیتے ہیں، اور مال کے بارے میں بھی، جمع کرنے کے بارے میں بھی، اور صرف کرنے کے بارے میں بھی. کوئی ایماندار آدمی آزاد نہیں ہے، پابند ہے. جمع کرنے کے بارے میں بھی شریعت پابندی لگاتی ہے کہ دیکھو غلط ذرائع سے بالکل دولت نہ جمع کرنا، یہ سخت وبال جان ہے. اور دیکھو صرف کرنے کے اندر بھی تمہیں کھلی اجازت نہیں ہے کہ جس طرح تم چاہو خرچ کرو، ٹھیک مقام پر صرف کرنا پڑے گا. یہ دولت یا مال تو انعام ہے خدا کا، اس میں منمانی کاروائی کرنی جائز نہیں ہے، مگر یہ جو ذہنیت ہوتی ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت جس کو کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ ہم پر کمائی میں کوئی پابندی ہو اور نہ ہم پر خرچ کرنے میں کوئی پابندی ہو، جس راستے سے ہم کمائیں ہمارے لیے سود ہو، رشوت ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، کسی کا حق تلف کیا ہوا، چھینا ہوا، کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، ناجائز رائے سے کمایا ہوا، شراب بیچ، قمار بازی کی، جوا بازی کی دولت کما لی، کھیل تماشے سے دولت کما لی، لا وہ لب سے، جس طریقے سے بھی کمایا ہو کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہوتا، یہ سرمایہ داری ذہنیت میں یہی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی، اگر خرچ کرنے میں کوئی تھیٹر بنا دے یا سینما بنا دے یا کوئی کھیل خانہ بنا دے یا کسی لاہو لابھ میں یا کسی رسم میں، بےودہ رسم میں خرچ کر دیا، کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں، کہ بلڈنگ پر اتنا خرچ کر دیا کہ حد بے حد و شمار کر دیا، کسی رسم کو ادا کرنے میں خرچ کر دیا، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ ہماری کمائی ہے، ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ تو اللہ کے نبی اور آسمانی شریعتیں اس بات کو نہیں مانتی۔ حضور کا فرمان ہے قیامت والے دن جب محاسبے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قدم نہیں اٹھانے دیں گے جب تک اس بات کا جواب نہ ہو جائے، وان مالی فیما اکتسب، مال کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے، یہ بتلاؤ۔ فرائض ادا کیے تھے، سنن واجبات ادا کیے تھے، مستحبات ادا کیے تھے، غلام مساکین کا حق ادا کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، شادی کی رسم میں، موت مرگ کی رسم میں، عظیم جگہیں بنانے کے اندر، اپنی شان دکھانے کے لیے اور کھیل تماشے میں، تو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، قدم نہیں اٹھنے دیے جائے گا۔ تو دونوں کی پابندی ہے، یہی اسلام کا اور نظام سرمایہ داری کا فرق ہے۔ بدائی یہاں پر پابندی ہے اے مومن کے لیے مال کی کمائی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکومت کا فرض ہے اقساب زارا کو ختم کریں، حکومت کا فرض ہے جتنے پیشے ہیں ان کا توازن قائم رکھنا، اجتماعیت کے نظام میں یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے، اچھے پیشے ان کو اجاگر کریں اور جو مضر پیشے ہیں ان کو ختم کیا جائے، مضر پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہ دی، گداگری بھی مضر پیشہ ہے، چوری بھی، ڈاکہ بھی، یہ سب، اور یہ خیانت کے جتنے بھی مددات ہیں ان پیشوں پر کڑی نگرانی، اور تعیش کے پیشے، عام و ایسی کی اور لا و لاب کے پیشے، ان کو تو اسلام ختم کرے گا، اور جائز پیشے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ ہاں ان پیشوں کو بڑھاؤ، ان صنعت حرفت ہو یا زراعت ہو یا جو بھی ہو، جائز جتنے پیشے ہوں، ناجائز پیشے جو ہیں ان پر بھی کنٹرول کرے گی گورنمنٹ اگر اسلام ہوگا تو۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہی تان دیا، ایک تو تم ہمیں اپنے آبا و اجداد کے عقیدے سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم نہیں چھوڑیں گے، صرف نہیں کرنے دیتے، تم کہہ لیجیے اس کی کمائی کا بھی خیال کرو اور خرچے کا بھی خیال کرو۔